पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोले मैं चुप साधन करती हूँ और कभी कभी बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, फिर भी भीतर में चेतनता रहती है और समय का पता नहीं चलता है। बहुत बढ़िया, अच्छा हो रहा है, पर बोध होगा तो क्या पता चलेगा कि बोध हो गया? सूर्य क्या पता लगेगा, सूर्य हो गया क्या पता लगेगा? परेशानी बात नहीं है, सूर्य क्या पता है? सब दुख है, दोष है, संताप सब मिट जाते हैं, शंकर शांत महान सब तरह से आनंद हो जाता है, सब तरह से कोई किसी तरह का दुख नहीं रहता, संताप नहीं रहता, जन्म नहीं रहते, परमानंद हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, बोले आप जो कहते हैं कि नहीं करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन संकल्प विकल्प बहुत होते रहते हैं, नहीं करने की सामर्थ्य नहीं आ रही है, क्या करूं? आपकी कृपा से ही हो सकता है ये काम। भगवान कृपा भगवान है, सदा याद रखो, मनुष्य भगवान है, बात कैसे मिले? अच्छा, एक बात कहता हूँ, वहां ख्याल रखो, बहुत दामी बात है, श्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है, बढ़िया बात है, सच्ची बात है, पक्की बात है, ऐसी बात है। ये संकल्प होते मन में, आप पे नहीं होते, संकल्प देखते हैं ना, होते मिलते दिखते तो आप होते, आंख के बहुत नजदीक हो नहीं दिखता, बहुत दूर हो नहीं दिखता, बीच में दिखता है, तो संकल्प है वो आप में नहीं हो रहे हैं। आपको संकल्प दिखते हैं तो देखने वाली वस्तु अलग होती है या देखने वाला अलग होता है, आप ध्यान दो इस बात पर। देखने वाला जैसे वृक्ष है तो देखने वाला वृक्ष नहीं होता, ये थम्बा है, देखने वाला थम्बा है, तो देखने वाला थम्बा नहीं होता। ऐसा संकल्प मन में हो रहे हैं, मन आपसे अलग है, आप अलग हो, आप संकल्प होते ही नहीं, कभी होते ही नहीं, होते ही नहीं, मन में होते हैं, मन को अपना समझ लिया है, ये गलती हुई है, मन को अपना समझ लिया, ये गलती हुई है, अपना नहीं समझो तो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। जैसे बच्चा माँ के पास रहता है तो शुद्ध होता नहीं, मास्टर के पास रहता शुद्ध होता है, संतों के पास रहते तो महात्मा हो जाता है। जैसे मन को अपना मानोगे तो आप माँ हो, वो सुधरेगा नहीं, और वो अपना मत मानो, अपना मत होता ही नहीं। तीन बात याद रखो, ना तो अच्छा समझो, ना बुरा समझो, ना ये कि मिट जाए, उपेक्षा करो। आप विरोध करते हो, विरोध से हमें शमन जुड़ता है। अरे राग राग करो तो राग से शमन जुड़ता है, राग करो ना देश करो, उपेक्षा कर दो। ध्यान दो, जैसे रास्ते में आप चलते हो तो पास में कहीं कूड़ा रास्ता पड़ा है, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं कोई गाय खड़ी है, कहीं कोई सूर खड़ा है, कहीं कुछ है, अपने क्या मतलब, अपने मतलब ही नहीं है उसे, इनसे अपने अगले बगल से मतलब ही नहीं। ये मेरी बात समझ लो ठीक है। अब प्रश्न करता है, वो पूछे समझे नहीं। कोई भाई का प्रश्न है, भाई है तो भाई को ही बोलो। ध्यान में आया कि नहीं आया, आप में संग्रह विकल्प नहीं होते। शरीर स्थोप कौन थे, न करो थे न लिपे थे, शरीर में स्थित हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। तीसरे तेरहवे अध्याय का 31, 32, 33 श्लोक में दिखा है। जैसे एक सूरज प्रकाश होता है संपूर्ण को, ऐसे प्रकाश होता है। आप निर्लेप है, हमारे में नहीं है, हमारे में नहीं है, मन अपना नहीं है, मन प्रकृति का। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देवच, ये अपरा प्रकृति है, अपरा जल प्रकृति है। आप भगवान ही परा प्रकृति हो, आप बने मन में। मन को अपना समझ लिया, ये गलती हुई है। तभी ये संकल्प बहुत है, अपना मत समझो। अब आते हैं समझ में आ जाए तो ठीक है। ये बात बहुत ही बढ़िया है, बहुत ऊंची बात है, बहुत अच्छी बात है। जो देखता है वो देखने वाले से अलग होता है। आप देखने वाले हो, भाई हो से बहन हो, आप देखने वाले हो, ऐसा देखने वाले हैं, अपने नहीं है। ये देखना है, विष देखता है तो मैं विष हो गया, विष देखता है तो मैं विष हो गया। यार निश्चित बात है, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरे तीन हुआ था, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं हूं, मेरे लिए नहीं है, होता है। कितने सुनने वही क्या मतलब है, हमारा है ही नहीं, ये हमारा है ही नहीं। उदासीन हो, विरोध मत करो, अच्छा भी नहीं सुनो, बुरा भी मत समझो, और भेद मत हो, हट गया ये ऐसे मत नहीं, अपने उपेक्षा कर दो। जैसे रास्ता बहता आदमी, अब पास में कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं मेला पड़ा है, कहीं कोई बगीचा लगा है, फूल, अपने क्या मतलब, न अच्छे से मतलब है, ना मतलब, अपना तो रास्ता है, अपने तो भगवान को याद करो, यानी उपेक्षा करो, विरोध मत करो, बैर मत करो। भगवान राम जी बन में गए तो प्रेम किया उनका उद्धार होता, बैर किया उनका उद्धार, जो कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं करो, उपेक्षा करो, उदासी बन जाओ। दूसरा प्रश्न, इतनी ऊंची से ऊंची उत्तम बातों को सुन करके समझ करके जान करके मानने पर भी बोध नहीं हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि गुरु कृपा से या संत कृपा से भगवत कृपा से ही होगा। बोले अर्जुन ने कहा नष्टमो स्मृति लब्धा, तो कृपा कैसे हो? देखो भाई, बछड़ा माँ के पास जाता है और भूलने आता है, तो माँ के शरीर में होने वाला दूध एकदम थनम आ जाता है। तो आप भगवान के पिता बन जाओ, उसे सन्मुख हो जाओ और प्रार्थना करो तो भगवान दूध धरने लग जाएगा, हम गांव ठीक हो जाएगा। अरे आप फोड़ा देखोगे ठीक करो, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। भगवान को पुकारो और देखने वाला अलग होता है, अपने से अलग होता है, वो तो हम रहते चलते रहते हम कहीं पड़ेगा, क्या मतलब है, अपने मतलब नहीं कोई भी, करो बेपरवाह कर दो, बेपरवाह बहुत अच्छी होती है। आता है समझ में? बोले सब सबको भगवान समझने मानने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी राग द्वेष हो जाता है, अभी दूसरा दिखता है, क्या करूँ? बढ़िया, भगवान है भगवान है या बात विशेष रखो, राग द्वेष से विचार मत करो, राग द्वेष से अलग हो जाओ। मैं भगवान की हूँ, भगवान माना है, मैं भगवान की हूँ, भगवान की माँ बनो, बहन बनो, बेटी बन जाओ, भगवान को सखा मानो, मित्र मानो, भगवान को अपना मानो बस, और वो अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, भगवान अपना, ठीक हो जाएगा। बोले बोध होने पर शरीर रह जाता है क्या, टिक जाता है क्या बोध होने, ऐसा पूछा? होने पर हो जाएगा, पहले क्यों पूछो, पहले मत पूछो, पहले पोस्ट लेना सीख लेते हो, सीखने के बाद काम नहीं आते, जो होगा सो हो जाएगा। पहले पूछना सीख लेना का, ये सीखने की विद्या काम की नहीं है, अनुभव करो, अनुभव। मैं कहता हूं अलग हो जाओ, अलग, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। बस एक व्यावहारिक प्रश्न है कि मेरे लड़के को नींद बहुत आती है, बोले सुबह देर तक सोया रहता है, अब क्या करूं, दुखी हूं मैं। सुबह उठ जाए, जल्दी उठता नहीं है, कोई उपाय बताओ, जल्दी उठे तो नाम जप करे, उपाय क्या करे, उठा दो, माँ हो उठा, अब आप सूर्य दे तो ब्रह्मचारी के लिए सोते हुए सूर्य उदय हो जाए तो उपवास बना दे दिन भर, बाहर के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाने, सोता हुआ सूर्य उदय हो जाए, बहुत गलती की बात है, जल्दी उठो। सूर्योदय पहले उठ जाओ, फूल का जादू, सूर्योदय के बाद में सूर्य को प्रणाम करे, फिर सो जाओ, फिर सो जाओ, सोते सोते सूर्योदय उठे नहीं। मारवाड़ में ये बात प्रसिद्ध है कि ये सो मत, सूर्योदय के समय भजन करता है तो भजन बढ़ता है, उसमें भगवान की आशीर्वाद बढ़ो, ये बढ़ो बढ़ो, सूर्य दरिद्रता बढ़ेगी, नीचे हो जाएगा। सूर्योदय सूर्योदय में अस्त में, यहां तक कहा है कि भगवान ना करे तो भगवान ही मिले छोड़ देगी। बच्चे का भला चाहते हैं वो साधो, पीछे सो जाओ, सूर्योदय हो जाए सूर्य को नमस्कार कर लो फिर सो जाओ। निर्भर उपवास बताया है ब्रह्मचारी के लिए, सूर्य होने लग जाओ तो दिन भर भोजन नहीं करेगा भाई। मेरे पे सज्जन है हमारे पास रहने वाले, ये कह देते हैं सूर्योदय हो रहा है उठो, अस्त हो जाए तो सूर्यास्त हो रहा है, पर कह दे सूर्यास्त हो गया, कह देते प्यार कर देते बहुत बार। तो माँ को चाहिए कि ज्यादा है ये सूर्योदय, नींद आओ तो पहले कहते सूर्योदय हो रहा है उसको बोलो, आप माँ हो उठा ना बेटा सूर्य याद रखो। प्रश्न पूरा हो, आप एक बता दो कि मन तो भगवान से मिलना है, एक मन में हटी संकल्प, मन को अपने मत समझो, उदासीन हो जाओ, विरोध मत करो, स्नेह मत करो, ये मिट जाए ऐसे मत करो, ना मिट जाए ना हो रहे होता रहे क्या मतलब है, अपने को मतलब नहीं। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, जो मन भला बुरा कुछ भी, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ गए अपनो भलो मुहार, भगवान हो गया भगवान को वही तो होता रहे, मन में होता है मेरे में नहीं होता, मन में होता है मेरे में नहीं होता, मन में होता है मेरे में नहीं होता, मन में होता है मेरे में नहीं होता, मर जा मन है अपरा प्रकृति, अपरा अपरा आप हो परा प्रकृति, भगवान है नदी वो खास भगवान का अंश हो आप, ये संगलिक भगवान नहीं है, मन भगवान का अंश नहीं प्रकृति का है, अपरा प्रकृति अपरा है, जय पृथ्वी का ढेला होता है जुम्मन है, पत्थर होता है जुम्मन है, मन अपना नहीं, अपना भगवान है। एकदम ये बात है, एकदम एकदम सच्ची बात है। हमारे तो भगवान है और अपना प्रति हमारी नहीं है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन और बुद्धि राम ये अपना नहीं है, अपना प्रति अपना अपना प्रति तो अच्छी समझो ना बुरी समझो, ना राग करो ना द्वेष कर दो, ना ठीक समझो ना बेठीक छोड़ दो, मतलब रास्ते में कितनी चीजें दिखती है, कहीं शीतल बगैचा दिखता है, सुगंधी आ रही है, कहीं दुर्गंधी आ रही है, कहीं कोई पत्थर पड़ा है, कहीं गाय खड़ी है, कहीं उसको मिल रहा है, अपने क्या मतलब है, अपने कोई उसे लेन देन नहीं, आप भगवान में बात करो, ये वन मेरे भगवान मेरे, ये मेरा नहीं है भगवान मेरे। आज भाई कल की देरी हो गई, आज 10 मिनट है अभी शुरू करो, तुम्हारे वहां गीता चल रही है, कहीं समाप्त हो गई।